aj v punktách Lotto i na lotto.pl. Bol v Media Expert, taniej máš. O, tak, taniej máš. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2979 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Czwartek, 30 listopada, Trójka Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oświadczył, że najpóźniej 12 grudnia zostanie wybrany nowy premier. Jutro resort rolnictwa ma przedstawić systemowe propozycje zmian dla rolników, zapowiedziała to ministra Anna Gembicka. Światowi przywódcy w Dubaju rozmawiają o tym, jak przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Ruszył szczyt klimatyczny ONZ. Najpóźniej 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania, zapowiedział w Krakowie marszałek Szymon Hołownia. Jutro ma dojść do jego spotkania w tej sprawie z liderem PO Donaldem Tuskiem, który ma być kandydatem Sejmu na premiera w przypadku, jeśli Mateusz Morawiecki 11 grudnia nie zdobędzie wotum zaufania. Marszałek Sejmu i Donald Tusk mają omówić szczegóły dotyczące wyboru rządu w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym. Chodzi o sytuację, w której wotum zaufania w Sejmie nie otrzyma rząd Mateusza Morawieckiego. Marszałek Szymon Hołownia będzie rozmawiać z Donaldem Tuskiem, czy koalicyjny rząd, którym ma kierować lider Platformy Obywatelskiej, zostanie wyłoniony tego samego dnia, w którym ekspoze wygłosi Mateusz Morawiecki, czy dopiero następnego. Tak czy siak 12 powinniśmy mieć Sejm, z którego wyjdzie wreszcie premier z wotum zaufania i rząd. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka powiedziała, że jej resort jutro przedstawi długoterminowe rozwiązania systemowe wychodzące naprzeciw problemom i potrzebom rolników. Jak zaznaczyła podczas konferencji prasowej, rolnicy powinni się organizować, aby mieć większą siłę przebicia. Jak dodała, do tego potrzebne są jednak konkretne zachęty w postaci uproszczeń podatkowych, administracyjnych czy formalnych. Potrzebne są rozwiązania systemowe, które sprawią, że rolnik będzie miał silniejszą pozycję w łańcuchu dostaw. Zdajemy sobie z tego sprawę, że z tymi kwestiami chociażby napływu towarów z Ukrainy zostaniemy na dłużej. I musimy sprawić, żeby polskie rolnictwo było bardziej odporne na takie sytuacje, żeby rolnicy mieli także udział w przetwórstwie, żeby następowała dywersyfikacja dochodów rolników, ale też żebyśmy byli w stanie na przykład zapewniać rolnikom tańszą energię. We wtorek minister Gembicka spotkała się z rolnikami protestującymi w Medyce, zapewniła ich wówczas, że ich postulaty zostaną spełnione. Około 200 milionów dolarów dla krajów rozwijających się zadeklarowali uczestnicy rozpoczętej w Dubaju dorocznej konferencji klimatycznej ONZ. Przez najbliższe dni przywódcy państw z całego świata mają zdecydować się o kolejnych sposobach walki z globalnym ociepleniem. Polskę na spotkaniu reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Organizatorzy konferencji poinformowali, że już w pierwszym dniu spotkania padły konkretne deklaracje finansowe. Chodzi o utworzony rok temu Fundusz Rekompensat Klimatycznych dla krajów rozwijających się, które potrzebują wsparcia, by móc przechodzić na zieloną gospodarkę. Gospodarz spotkania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zadeklarowały wpłaty 100 milionów dolarów, Wielka Brytania 76 milionów dolarów, a Stany Zjednoczone 17. Będziemy teraz pracować z kongresem nad przeznaczeniem tych pieniędzy. Pomoże to bardziej narażonym krajom, aby móc odpowiednio reagować. Mówił w Dubaju John Kerry, specjalny wysłannik prezydenta Joe Bidena. Z Dubaju Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery minuty po 19:00, to teraz najwyższy czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Raków Częstochowa gra ze Szturmem Graz w piątej kolejce Ligi Europy. Mistrzowie Polski, jeśli chcą marzyć o grze w pucharach na wiosnę, muszą dziś wygrać. Na razie mamy 19 minutę i bezbramkowy remis. O 21:00 w Lidze Konferencji zagra Legia Warszawa. Rywalem wojskowych będzie Aston Villa. Polska ekipa u siebie była w stanie wygrać 3-2. Z niecierpliwością na rewanż czeka były reprezentant Polski, Tomasz Sokołowski.

Kwiat Jabłoni i taki muzyczny reset w Trójce. Niemal 15 minut po 19 po drodze z Trójką w Dniu Białych Skarpetek. Ktoś się przypomina. A propos białych skarpetek i czarnych butów. No, pragnę przypomnieć, że John Travolta w takich zestawach tańczył w filmie Grease i w filmie I kto to mówi jeden, właśnie rock'n'rolle. I robił to najlepiej, chyba jak to możliwe. W gorące sobotniej nocy zmienił skarpetki, no i tańczył przy zupełnie innej muzyce, choć nawet gdyby nie zmienił, to i tak farbą by sobie pewnie zachlapał. To jedziemy, proszę Państwa, tym tropem, szczególnie, że dziś mija 41 lat od premiery albumu Thriller Michaela Jacksona, no takiego symbolu połączenia czarnych pantofli i białych skarpetek. To z tego krążka teraz w Trójce. Beat It na gitarze, to też warto przypomnieć Eddie Van Halen. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójką pasuje z filmu Drive, kawałek ścieżki dźwiękowej. To od razu, proszę Państwa, przypomnienie. Jutro po 13 audycja trójkowo-filmowo, scenariusz i reżyseria Ryszard Jaźwiński i w zasadzie kolejny filmowy tytuł przed nami. Za kilka minut dotrzemy do naszego radionawigatora, ale zanim aktualności z dróg, ponownie jubilat. Rok młodszy ode mnie, organek Mississippi w ogniu, właśnie teraz w Trójce. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie

Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Pani dyrektor spojrzała na słów i po chwili przeniosła wzrok na mnie. No, a młody pan Sadowski też chyba potępia. Czy może się mylę? Pytam, bo ja jakoś nie słyszałam, by potępiał razem z nami. A może ktoś słyszał? No proszę, czy ktoś słyszał? Nie, on nic nie mówił. On się tylko gapił. On się głupio krzywił. Zawołało jednocześnie kilka wyjątkowo grzecznych dziewcząt. Aha, czyli nie chciał razem z nami odciąć się od ohydnego draństwa, tak? Nie chciał, ale może teraz zmienił zdanie. No to co, Sadowski? Może już dojrzałeś, co? Czy jesteś gotowy tutaj przy kolegach i przy pedagogach wyprzeć się nikczemnych, antypolskich i antyradzieckich prowokacji twego ojca? Milczałem. To nie był żaden bunt, po prostu ścisnęło mnie w gardle i nie mogłem wypowiedzieć ani słowa. Kiedy tak stałem jak jakiś półdebil, z krzesła w pierwszym rzędzie uniósł się nasz pan od historii Stanisław Krawiec. Był bardzo czerwony na twarzy i nawet łysinę miał całą czerwoną. Wstał i wyszedł jak najprędzej z sali. Mógł poczuć się chory albo musiał gdzieś zadzwonić. Pozostałych pedagogów nic specjalnie nie piliło. Sadowski, rozumiesz? Czy będziesz mi dalej tutaj udawał głupka? Te ostatnie słowa dyrektorki wywołały w sali rechot, oczywiście. Ja naprawdę chciałem pomóc, żeby wszystko już się rozwiązało, ale kurczę, nie umiałem. Nie potrafiłem się nawet rozpłakać, cóż dopiero mówić o wypowiedzeniu najkrótszego choćby zdania. A poza tym chciałem być daleko, na przykład we Francji. Tleniona szarpała mnie coraz to mocniej i mocniej i zaczęła głośno sapać. Przecież ten twój tatuś... Zbliżyła się do mnie i cedziła słowa zrazu cicho, a potem tak głośno, że musiałem sobie zatkać ucho. Ten pożal się Boże artysta zostawił was samych. Plunął na was jak na Polskę, na ciebie i na matkę. Czy nie zasługuje na to, żebyś teraz tutaj mu pokazał, co ty o nim i o jego wstrętnych czynach sądzisz? No powiedz... Co? Nie masz kłopotów przez niego? Przyjemnie ci teraz, Sadowski? Myślisz, że on się przejmował tobą, kiedy robił to, co robił, grzejąc się w ciepełku i smrodzie zachodu? Co? Uważasz, nie wiedział, że my nie będziemy tu udawać, że wszystko jest pięknie? Przestała mną szarpać i wyrywać mi kciuk z ucha. Posłuchaj, Sadowski. Nadszedł już najwyższy czas, rozumiesz? Czas, byś tego sprzedawczyka uznał i potępił jako zdrajcę, który zdradził także... Sadowski, ciebie. W tej tak niesłychanie ważnej, wręcz kulminacyjnej chwili, gdzieś z tyłu spod okna rozległy się wrzaski. Kopeć! Śmierdzi! Kopeć! Ludzie, to... kopeć! Tą łopatę rzucił! Kopeć! Kopeć! Kopeć! Kopeć! Rzeczywiście z kąta sali buchnął kłąb sinego dymu. Kto wie, jak wygląda, jak smakuje ta zabawa, ten zastygł zapewne ze zgrozy. A kto nie wie, niech się dowie, że wystarczą strzępy piłki ping-pongowej, najpierw na sekundę podpalone, a potem zduszone w pudełku zapałek, żeby zrobić dym tak gęsty, cuchnący i ostry, że można zwariować, a co gorsza nawet zemdleć. Rozpętało się prawdziwe piekło. Wszędzie wrzask, nawoływania pedagogów, przewracanie ławek, krzeseł, otwieranie drzwi i okien, spazmy pani od biologii, zasłanianie ust i nosów, szał pani dyrektor, heroiczna rejterada towarzysza Aleksandra Kolca, gromadna ucieczka, szukanie gaśnicy, dym, odór i radość. Kłąb dzikiej swobody, przynajmniej na chwilę, przynajmniej na moment. A myślałem, że to koniec. Że pójdę do domu i byłem już nawet przy drzwiach na boisko, gdy z tabunu zachwyconych wypadkami uczniów dobiegł do mnie głos wychowawczyni naszej klasy. A ty gdzie, ty hołoto, ty jedna? Ty uciec ze szkoły! Uciec, ty ta padlecu chciałeś! Marek Stokowski, samo loty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Po 20 budzi się czwartek GH Plus w tonacji trójki, czyli Grzegorz Hoffman. Przez 2 godziny będzie dbał o muzyczną jakość audycji wieczoru. Do 29 minut serwis trójki oczywiście o pełnej. To jeszcze Meslowic i Fleetwood Mac. Dziś mija równo rok od śmierci Christy McVie. No to posłuchamy sobie jej głosu przez ponad 3 minuty. W towarzystwie również głosu Stevie Nicks, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Żołądkowski. Po drodze z trójką. My dojechaliśmy. Dziękujemy.